पलट के देखता हूँ मैं तो और कुछ भी नहीं, फिजा फिजा है चमन में तो और कुछ भी नहीं, पलट के देखता हूँ मैं तो और कुछ भी नहीं, फिजा फिजा है चमन में तो और कुछ भी नहीं। वतन को आग लगी घर के ही शराबों से, वतन को आग लगी घर के ही चराहों से, धुआ धुआ है वतन में तो और कुछ भी नहीं, धुआ धुआ है वतन में तो और कुछ भी नहीं। ये पॉलिटिशियन के ऊपर लिखा है कि ये हाल है जो हमारा वो इनके दम से है, वतन को है ये जो खतरा वो इनके दम से है, निकाल फेंको तुम इन आस्ती के सांपों को, निकाल फेंको तुम इन आस्ती के सांपों को, बरसात है ये जो बरपा वो इनके दम से है, बरसात है ये जो बरपा वो इनके दम से है, खिजा खिजा है चमन में तो और कुछ भी नहीं, धुआं धुआं है वतन में तो और कुछ भी नहीं। और ये खुरम भाई आपके लिए, जिशान आपके लिए, ये जो बंद है आपके लिए, आपकी नजर कर रहा हूँ। वतन से दूर ये बेटे जो काम करते हैं, वतन से दूर वतन का ये नाम करते हैं, वतन में होती नहीं इनके इज्जतो ताज़ीम, वतन में होती नहीं इनके इज्जतो ताज़ीम, मगर ये याद वतन सुबह शाम करते हैं, मगर ये याद वतन सुबह शाम करते हैं, खिजा खिजा है चमन में तो और कुछ भी नहीं, धुआं धुआं है वतन में। और कहते हैं कि सलाम करती है कौमें उन्हीं बुजुर्गों को, हसीन सपने जो देते हैं अपने बच्चों को, हमारी कौम को फुर्सत नहीं है भंगड़ों से, हमारी कौम को फुर्सत नहीं है भंगड़ों से, बचाएगा हमें अब कौन इन दरिंदों से, बचाएगा हमें अब कौन इन दरिंदों से, फिजा फिजा है चमन में तो और कुछ भी नहीं, धुआं धुआं है वतन में तो और कुछ भी नहीं। और ये सियासतदानों के ऊपर है कि ये कुछ मफाद परस्तों का एक तोला है, जिसने नाम वतन इस तरह डुबोया है, निकाल फेंको तुम इनको इसी इलेक्शन में, निकाल फेंको तुम इनको इसी इलेक्शन में, बचा लो अपने वतन को ये वक्त थोड़ा है, बचा लो अपने वतन को कि वक्त थोड़ा है, खिजा खिजा है चमन में तो और कुछ भी नहीं, धुआं धुआं है वतन में तो और कुछ भी नहीं। वतन के नाम पे जो लोग कट गए यारो, वतन पे आँच न आए वो मिट गए यारो, खबर नहीं थी के हालात ऐसे बदलेंगे, खबर नहीं थी के हालात ऐसे बदलेंगे, जुबान नस्ल में ये लोग बढ़ गए यारो, जुबानो नस्ल में ये लोग बट गए यारो। फिजा फिजा है चमन में तो और कुछ भी नहीं, धुआं धुआं है वतन में तो और कुछ भी नहीं। और आखिरी बंदर दे, बड़ों ने की थी जो हिजरत उन्हें ये क्या मालूम कि होंगे कल भी महाजिर उन्हें ये क्या मालूम। खुदा ने लिख दिया तकदीर में सदा हिजरत, खुदा ने लिख दिया तकदीर में सदा हिजरत, के जाएंगे कहाँ अब कल हमें ये क्या मालूम, के जाएंगे कहाँ अब कल हमें ये क्या मालूम। पलट के देखता हूँ मैं तो और कुछ भी नहीं, खिजा खिजा है चमन में तो और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक कॉल हमारे आपको जी।